Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın. Modern Sabahlar'da espriler ve şakaların bir araya geldiği tatlı dakikalara hoş geldiniz. Fahir sen gülme. Allah Allah. Yani şimdi mikrofonun çalışmıyor diye küfür etme, çünkü senin mikrofonun biraz çalışmıyorsa da benimkine sesin gelir. Bir de biraz çalışıyor Fahir. Şimdi duyulur muyulur. Hala biraz çalışıyor, evet. Çalışıyor mu? Bakalım, gayet güzel çalışıyor. Gayet güzel çalışıyor. Evet. Neyse, o toparladık. Esprilerle dolu bir saate hoş geldiniz. Sen ne yapıyorsun? Her sabah mikrofonun gönlünü mü alıyorsun? Bir okşuyorum, şey yapıyorum. Onun bir şeyi var ya. Mikrofonunu okşayan adam. Yakalandı. Nasıl güzel. Güzel bir roman ismi. Ve tabii ki festival kapsamında da İstanbul Film Festivali'nde gösterimde olacak mikrofonunu okşayan adam. Tüm sinema severleri de buradan davet ediyorum ben. Biraz niye Ankara Film Festivali'nde yetiştiremedin? Ya abi işte. İstanbul'da çekimler İstanbul'da olduğu için hemen kurgudan sonra hemen festivale verdiler. Sıcağı sıcağı ne olsun diye. Ankara'ya çünkü otobüse vereceksin, gelecek 6-7 saatte yani. Bir de yamış yamış oluyor film. Yani, otobüsten inen film yamış yamış oluyor. Onu biraz soğutmak lazım işte. Otobüsten inen film. Şimdi ben önemli haberi hemen bir vereyim, ondan sonra kenara çekileceğim müsaadenizle. Ne demek? Hacı gitti biliyorsunuz. Hacı dün gitmiş. Ben hacı geldiğinde nasıl sevinmiştim. Yani o... Niye tanıdık biri diye mi eskilerden? Yani biliyorsun bildiğim çok az futbolcu ismi olduğunu. Pregazi gelseydi en çok sevineceğin o adam olurdu. Valla herhalde yönetim düşünüyordur Pregazi'yi de. Bir adam daha vardı hatırlarsan. Neşetel. Hayır be. Yani o Bay Nöşetel diye geçer. Hayır, o dönemden bir tane adam vardı. O dönem dediğin ne Fahir? Hacı dönemi mi? Hacı dönemi. Defanstaydı kendisi. Ha, Rummenigge. Rummenigge değil ya, işte öbür kaleci. Ya kaleci değil, Taferel diyorsun sen. Taferel ha. Yok, Taferel değil. Penaltı atmıştı, penaltı atmıştı ya. Prekazi işte. Yok be. Ha, Simović, Simović. Simović. Tamam. O senin Simović televizyon programı. Defans diyorum ya, defansın Berkem'e. Hani Arsenal maçında kupayı aldı ya, UEFA kupasını aldı ya Galatasaray. Onda son Arsenal penaltı dediğin Arsenal. bir tane vurur musun? Valla uzakta kalıyor. Tüm mikrofonla şu işin bitsin, birazdan Ege'ye de geleceksin. Bir dakika şimdi durun. Yabancı futbolcudan bahsediyoruz. Yabancı, evet. Evet ya, devresi. Bu Hacılar Simovic'ler gibi Polonyalı mı? Ortak bir noktada buluşacak olurlarsa Polonya'da. Evet. Hacı. Simović. İkisinin de çünkü anneanne tarafı Polonya'da. Polonya. O yüzden kim olabilir? Bir tane daha vardı. Hatta hadi be onun Ege ismini söylesen Fahir bilir. Bak, Alman, uzun boylu Alman'ı sorma. Alman diyorsun. Alman'ı demiyorum. Alman demiyor. Bak, uzun boylu Alman'ı demiyorum diyorum. O da onun devresi işte ya. Alman devresi. Ege, öf, Ege, öf, ben Ege. Peki daha önce bildiğim bütün futbolcuları, evet, saydığımda bu ismi saymış mı? Var tabii ya, olmaz ben mı? Sana en söyleyeyim, bildiğim futbolculardan biri. Söylüyorum. Archie ile Shota mı? Aha, Archie bir daha söyle bakayım. Archie ile Shota. Değil. Onlar iki futbolcu zaten. Evet. Popescu olacaktı ya. Popescu. Çok hakim değilim Popescu'ya. Hacı'ya hakim olduğun kadarını anlatır mısın? Sen Hacı geldiğinde çok sevinmiştin. Neden ki? Hacı geldiğinde çok sevinmiştim. Çünkü Galatasaray'ın gidişat kötüydü. Hacı'yı hem taraftar çok seviyor hem ben seviyorum. İşinde de iyiydi. Bu teknik direktörlüğünde zamanında başarılı olmamış mıydı Hacı? Gönderilmişti. Gönderilmiş miydi gene? Gönderilmişti o zamanda. Bu dönemi yani biraz taraftara bir moral olur diye şey yapmıştım. Çünkü tanıdık çok bir isim olunca taraftar da yani yabancıya şey yapmasınlar. Bu dönemi biraz kısa mı sürdü Hacı'nın? Yani yok, böyle bir saat atma olayı vardı bir geçen maç sefer, bir şey vardı, bir otobüs daha sinirliydi geçen geldiğinde de. Yoksa biraz daha böyle bir olgunlaştı mı yaşla beraber? Yoksa kısa mı sürdü bilemedim ama hızlı geçti gibi geldi bana. En son ben de dün televizyonda bavuluyla asansör beklerken gördüm. Yani ne ara görüntü alındı bilmiyorum da Hacı Galatasaray'la yollarını ayırdı falan diye. Manşetler ne peki bu yönde? Hacı yatmaz. Ben söylüyorum. Hacı sana güle güle. Hacı sana güle güle, güzel gidiyorsunuz. Hacı yatmaz olabilir mi? Olmaz. Hacı yattı. Hayır. Hacı buldum. Hacı ne? Gerçekler. Hacı gerçekler, güzel. Hacı nereye? Yani Hacı nereye? Hacı falan nereye gibi. Ha, gibi. İyi, güzel değil gidiyorsunuz. Dur bir dakika söyleme. Bir dakika. Buldum. Hacı. Nerede Hacı? Aa, bak güzel. Vallahi bravo. Vallahi bravo. Bildi mi? Yok yok, çok yakınlaştınız da hep civarında dolaşıyorsunuz. Ha, gittik. Derin nefes al. Tamamla Fahir, ha gittik. Ha gitti. Ha gidecek derken. Hangi, tabii bunları... Tabii onu tahmin ediyoruz tabii ki. O hacileri çok alırsın. Güzel. Hangi gazete yapmış bunu? Onun da hakkını verelim. Vallahi bilmiyorum. Ben onu bir yerde okudum. Dün yani okudum. Türkçe... Bugün önümdeki haberde öyle yazmıyor ama böyle bir şey vardı. Türkçenin yazıldığı gibi okunmasından yola çıkarak şey yapmışlar. Hoş espriler bunlar. Hoş espriler bunlar. Vallahi ben de şöyle bir spor sayfalarına baktım. Artık ama taraftarın esas gitmesini istediği kişi hacı değil herhalde, değil mi? Bu şey olarak Galatasaraylılar aralarında hacı gitsin, hacı gitsin, takımı mahvetti diye konuşmuyorlar. Yani böyle bir gitsin de takım kurtulsun dedikleri isimler başkaları herhalde. Kim ya tapın, şimdi şey da... yapmıyorlar değil mi? Oh be hacı gitti, kurtulduk son haftalarda toparladı diye yoktur. Şimdi kime verildi görev? Görev kime verildi? O da senin sevdiğin bir isim. Ama bana verilseydi. Gerçi ben bunu... Wireless önce... teknolojisine şaşkınlığı... Tugay. Wireless'a da... Oo iyi o zaman. Gene bir moral olmuştur Galatasaray. Vallahi zaten ilk işi hemen yedek kulübesine wireless bağlatmak olmuş. Vallahi spor sayfalarında böyle hacı ile ilgili çok bir manşet göremedim ben. Üzülmüştüm. İyi oldu Fahir. Yani şu demin şeyi söylediğin. Yani eksiklik oluyor sonuç olarak. Hacı biraz mutsuzdu giderken. Ben nasıl, onu gördüm. Bir adamın işine son verdiğinde nasıl mutlu olacak? Oh be nihayet ben de emekliliğin tadını çıkarayım diye. Niye? Öyle teknik direktörler var. Sevine sevine oh cebime de paramı koydum gidiyorum diyen bir sürü şey, adam var yani. Üzücü, iyi futbolcu olup da sonra kötü teknik direktör başka olur. Alanlarda başarılı. Yani teknik direktör olmak zor bir şey tabii de. İyi futbolcular iyi teknik direktör olamıyormuş, onu gördük. Ama mesela iyi futbolcu Rıdvan Dilmen gibi en iyi spor yorumcusu oluyor. Yani iyi futbolcu iyi teknik direktör olamaz. İyi futbolcu iyi teknik direktör olacak diye bir kaydı yok diye biz. Demek ki önce ne olduğunu önemli değil, o an nasıl yaptığın önemli iş. Futbol yorumculuğu da herkesin başarabileceği bir şey değil. İşte o yüzden arada bu kadar fark var. Michel Platini de mesela. İyi bir başkan. İyi bir başkanmış yani, o ortaya çıktı. Gene şey oldu canım, seçildi işte. Yani seçildi de. Onu neye göre seçin? Yani onu... Vallahi senin seçmediklerine, beni seçmediklerine göre bizden iyi bir başkan herhalde, onu biliyoruz. Seçtiklerine göre bir şeyleri vardır. Bizim bilemediğimiz bir durumu vardır. Doğru. O zaman biraz Fatih Terim gelir mi peki Galatasaray'ın başına? Fatih Terim. Seneye mi? Ha-ha. Fatih Terim şu anda bir yerde mi? Yok, bir yerde değil. Hatta bir yeriye de değil. Öyle emekliliğin tadını çıkarıyor. Kızını evlendirdi yeni zaten. Harun yani Gürel'e bir süre çalışmaz doğru. Mı diyorsun? Süre tabii. Çalışmaz. Damadın eline mi bakacak ya koskoca Fatih Terim? Hayır, damadın eline bakmaz da hani yarın öbür gün eğer bir torun haberi gelirse siz hiç şey yapmayın. Toruna bakıyor da o yüzden gelecek sezon mu diyecek? Çocuk biraz daha ele avuca gelsin ondan sonra. Öbür sene inşallah kreş başlasın. Çünkü o tür sıkıntılar oluyor. Kız çalışıyor, damat çalışıyor. Doğru. Ne yapacaklar çocuğu? Doğru. Yani minicik çocuk. Evet Fahir yani ne kadar... Doğmamış çocuğa hakikaten şey yaptı Fahir, plan yaptı. Sorumluluk yükledi. Evet Fatih, teşekkür ederim. Ne demek. İyi bakalım. Bir kere daha mutluluklar diliyoruz. Hacı'nın gidişiyle Fatih Terim'in kızının evliliğini de anmış olduk. Sevgili dinleyiciler, macera dolu dünyamızda neler oluyor neler bitiyor hepsinin ayrıntılarıyla bakacak vaktimiz var. Hiç merak etmeyin. You got the wrong shoes, honey, the wrong size. Gagalıyor. Mr. John C. radyonuzda yine modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler, buyursunlar. Evet buyurun, yani Hacı ile ilgili haberleri verdim A'dan Z'ye Oktay. O zaman ben de biraz müzik dünyasına gireyim. Biraz da müzik diyoruz sevgili dinleyiciler. Aslında önümüzde YGS sınavı var, YGS ile ilgili cumartesi mi, pazar mı? Var. Pazar değil mi? Pazar günü tabii canım. Pazar günü yani namı diğer birinci basamak. Onunla ilgili bir takım hani nelere dikkat edelim, ne yapalım falan diye haberler var ama önce müzik diyoruz. Önce müzik. İki albüm çıktı. Türk pop müziği ve müzik alanında diğerini bir şeye sokamadım. İki sanatçımızdan iki albüm. Bir tanesi bizim çok sevdiğimiz sanatçılardan. Ferhat, sevgili Ferhat Göçer'in yeni albümü. Genç sanatçılarımızdan. Sürünemedim. Hayır. 3 yıllık sessizliğini bu albümle bozuyor. Kim olabilir? Soner Arıca. Değil. Kuts. Hayır. Kuts. O. Berksan. Kuts ile ev arkadaşı olan Berksan. Kim olabilir? Berksan gibi ya. Evet yine. Ev arkadaşlarına. Ceceli Mustafa misafir değil. Olan bir sanatçımızdı. Kimdi? Aynı zamanda oyuncu dizileri var. Dizileri var. Yeni Kuts'u diyeceğim ben çünkü Doktorlar dizisi. Evet. Kerem Cem. Kerem Cem evet doğru. Kerem Cem mi? Evet. 3 yıllık sessizliğini 4. albümü Hayata ile bozuyor. Hayata yeni albümün adı. Tebrik ediyoruz kendisini. Hayata. 11 şarkılık albüm. Bunun ayrıntılarını ilerleyen dakikalarda vermeyi düşünmüyorum. Diğer bir müzik haberi İsmail YK. Aa, İsmail YK. Haberiniz var mı? Onun da yeni albümü çıktı. Hayır, ne? En son albümünün adı www.bombabomba.com'du. Bakalım yeni albümün şimdi adı. Bir şarkı var bu albümün içinde. Albümün adı ne bilmiyorum ama hazır mısınız? Bir dakika, şimdi bir düşünelim. Ne kadar yani, en son Facebook diye şarkı yapmıştı. Evet, gündemi takip ediyor ama Facebook kurulduktan ne kadar sonra şarkı yapmıştı İsmail YK? Vallahi bir herhalde 7-8 yıl sonra. Yok tamam be. Doğru. 5-6 yıl sonra. 5 diye. Arayı bulalım. Gene öyle gündemi biraz geriden takip edermiş. Gündemi biraz geriden takip ediyor. Twitter'la ilgili bir haber değildir herhalde. Hayır, değil. Şarkı değil. O çok yeni faal. Evet, çok Twitter yeni. Daha 5. yılını doldurdu geçenlerde. O zaman iPad'le ilgili bir şarkı da yapmış olamaz. Yani o kadar eski. Twitter'ın doğuşu kadar eski. iPad bir bence olayla ilgili. Mantıklıydı aslında. iPad, iPad, bundan böyle iPad. Onun gibi değil. Bir şey değil. Halbuki bir slogan tipi bir şey düşünün. Slogan mı? Ya böyle teknolojiyi düşünmeyin, sosyal medya falan onunla alakası. Eski sloganlardan biri. Slogan mi olmuş bir olay. Oktay çok zorladım beni. Ne olmuş olabilir? Davos desem size. One Minute diye bir şarkı yapmış. Evet, tebrik ediyorum. 1000 yıl sonra. One Minute. Yani şarkısı. Herhalde Recep Tayyip Erdoğan bile onu One Minute ne ya falan. Hani siz demişsiniz. Ha doğru, öyle bir şey de doğru olay olmuştu. One Minute mi yoksa? One Minute. Yoksa falan değil, One Minute işte. Ha. Başka ne olabilir? Hayır, One More Minute falan diye de bir şey, öyle bir şey olabilir. Ha, öyle olsa demek ki anlayışla karşılayacaktık. Gerçi öyle bir şarkı var benim bildiğim. Evet, hakikaten çalalım more... bu arada. Evet. Sabah sabah ne güzel rock and roll şarkısı. O yapıldı İsmail YK'ya. Nasıl, keyfiniz yerine geldi mi? İki güzel müzik haberi vallahi geldi. Neden? Hep derler ya, hafızasız toplumuz diye. Evet. İsmail YK işte böyle geçmişin olaylarını bize hatırlatıyor. Yani. Bence bir sonraki albümde de Sibel Can diyeti diye bir şey olsun. Ama o her sene oluyor. O eskimiyor ki. Evet. O hep sürekli güncelliğini koruduğu için o tür şey, o tarz değil yani İsmail YK. Sibel Can mesela. Doğru. Yani evet, olmaz o da. Ne olabilir? Artık her bakacağız. Her şey mantıklı. Benim söylediğim saçma. Teşekkür ederim. Bu One Minute'ün klibini ben çok merak ediyorum. Bu, çünkü Facebook'un klibi hakikaten... Facebook gibiydi yani. Sinema filmi gibiydi. Hatırlar mısınız? Aa, helikopter gibi suda yürüyordu falan. O değil mi? Ben de öyle hatırlıyorum. Oydu, evet doğru. Facebook'un adam filmi, sinema mantığında klibi. Video klip çekiyor. Vallahi yani. Valla Yılmaz Morgül 3D klip çektikten sonra artık... İsmail YK'ya da en az bir 3 boyut. Belki 4. boyutu da zorlar. Koku da geliyormuş çünkü. 4. boyut neymiş? Kokuymuştu. Aman ne güzel, o zaman protestolarla devam edelim. Playboy güzelleri Victoria Iserman ve Monica Harris'ten bahsedeceğiz kısa bir süreliğine. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir protesto düzenledi bu iki seksi kadın. Çünkü öyle geçiyor haberde de. İki seksi kadın hayvan haklarına ve dünyadaki su kaynaklarının azalmasını dikkat çekmek için kentteki bir meydanda soyunmak suretiyle bir küvete girdiler. Buraya şimdi... kadar... Bu o kadar yanlış bir şey ki. Ne? Yaklaşım olarak. Bunlar soyunuyor ya. Şimdi evet. Hani sıradan insanlar da böyle çıplak eylem yapıyorlar. Bugüne kadar durduk ama hiçbir böyle playboy güzeli değildi. Evet. Normal meraklı, metroda işine giden adamlar. Şimdi su kaynaklarını hiç tüketmeyen adam, hatta bu konuda duyarlı adam bile böyle gördükten sonra ulan bunlar böyle madem protesto, gider gider kirletir su kaynaklarını. Evet. Evet. Habire soyunsunlar diye. Destek olacağına aslında yani bu tür şeyler olur. Köstek şey oluyorlar. Deseler mesela bir, tayörlerle çıksalar tamamen kapalı böyle boğazına kadar. Eğer deseler su kaynaklarını kurtarırsanız soyunacağız, o ne olur, bir havuç olur adamların önünde. Zaten adamların önünde havuç var. Şimdi de havuç olmuş ama evet. Yani tam ters havuç. Ters havuç teoremiyle böyle dinliyoruz. Böyle şimdi. Böyle dünyamızı koruyun, o zaman biz soyunacağız deseler adamlar gider işte artık nerede bir köşede nesli tüketen hayvan varsa alır onu. Kadınlar sever, da okşar. Ama bak sadece adamlar için düşünme. Kadınlar da bu sefer madem onlar soyunuyor diyerek şey de yapabilirler. Yani onlar soyunacaksa biz kirletiriz diye. Bu bir kutuplaşmaya neden olabilir. Kutuplaşma olabilir, doğru. En iyisi bu kızlara böyle bu tür eylemler yaptırmamak belki lazım. Belki o zaman da soyunacaklarım. Yani belki tease ediyorlar. Yani bu bunlara böyle tease ediyorlar derken. Tease etmek yani meraklandırıyorlar. Acaba ne yapacaklar? Bu konuda başarılı olursak dünya olarak tabii ki. Ya işte duyarlı sürpriz olursak. Sürpriz bir hediye mesela. Sürpriz bir hediye. İşte onun da ilk emareleri de bunlar diyerek o tip bir şey yapıyorlar. Ben ne tip bir şey yaptıklarını önce anlatayım size. Ne yapmışlar, siz ona hakikaten. Göre. Evet, Londra meydanında bir tane küvet. Londra meydanı neresi öyle ya? Öyle bir yer yok. Hakikaten. Trafalgar mı Fahir? Kentteki bir meydanda diyelim. Merkez meydana çıkalım. Londra'daki bir meydanda. Soyunmak suretiyle bir küvete girdiler. Playboy güzelleri bir parça biftek için 4000 litre su harcandığını. Bakınız bir tane bir parça biftek ha, için. O zaman et karşıtı bir protesto bu. Ya et karşıtı su kaynakları. Onu ben tam şeye bağlantısını bilmiyorum nasıl olduğunu. 4000 litre su harcandığını. Hani bazısı kasaptan eti alıp evde yıkıyor falan da. Yok öyle değil. İngilizler bu kadar abartıyor mu onu bilmiyorum. İşte bir büyükbaş hayvanın yetişmesi için. Bir danaya giden. Kesilmesi için falan filan. O yiyor içiyor. Baştan aşağı bütün evet. Süreç. Demek ki hayvanın bir hayvandan kaç yüz kilo et çıktığını ve ne kadar su tükettiğini hesaplıyor adamlar. Güzel bir soru. Önümüzde YGS varken bu tür soruları da bekliyoruz. Bir hayvandan bu kadar şey olursa et çıktığına göre bu hayvana giden bilmem ne ailesi ne kadar su tüketmiştir. Evet. 4000 litre su harcandığında bunun da bir kişinin 50 defa banyo yapabileceğini belirttiler. Bakın banyoya bağlamışlar. Buradan güzel bir bağlanma olmuş. Ha küvete oradan mı geliyor? Abi, çok zormuş ya. Nasıl bu protesto? Yani ben banyoyu mesela kıstım. Hiç kimse bana madalya takmıyor. Ne kadar kıstın? Su kaynakları tükeniyor diye. İşte ne bileyim. Ben sırf benim kestiğim banyoyla şöyle diyeyim bir ağıl hayvan rahat. Şey, tamam bunların suyunu zaten biz abiden şey yaptık diye düşündüler. Sen çok da yıkanmıyordun zaten. Ya onu kestim. Yani ona rağmen yine bayağı bir yani. Adam duyarlı abi sonuçta bizim gibi değil ki. Bazı adamlar var bak ben öyle şey biliyorum evinde banyo yapmıyorlar. Genelde işte spora mupora gidiyorsa dışarıda uygun yer varsa oralarda banyolarını yapıyorlar ve bunun da çok aslında hani bunun adı cimrilik. Ama bunu şey diye yapıyorlar ya. Yani bir taraftan da öyle bir içsel rahatlatmaya gittiklerini sözlerinden anlıyorsun. Yani su kaynaklarına... Banyoda mı içsel rahatlatmaya gidiyorlar? O muhakkak tabii ki. Oh pamuk gibi çıktı sudan içsel rahatlaması. İçsel rahatlaması şöyle oluyor. Yani sanki daha az su kaynağı kullanmış gibi hissedi. Mesela eve gelen fatura. Çünkü 25 lira gelmiyordu 15 lira geliyor. Adam şey işte... Bayağı bize su kaynaklarından duyarlı. Hem fatura gelmiyor hem de spor merkezinde depo tipi bir şey olduğunu düşündüğünden. Orada zaten birikmiş o su deyip rahatlatıyor olabilir kendini. Sanki spor merkezlerindeki su kaynakları farklı gezegenlerden, farklı şeylerden geliyor gibi bir hissiyat oluşuyor. O uyarıyı yaptın çok iyi oldu. Lütfen. Spor merkezlerindeki sularımız da aynı dünyamızın kaynaklarını kullanıyorlar. Lütfen. Teşekkürler lütfen diyerek bu tür protestolara yer vereceğimizin müjdesini veriyorum ben. Küvetle ne yani ben en son dakikasını merak ediyorum bu protesto. Şimdi yapıldı duşları protesto. Duşları bittikten sonra küvetteki bitti, ondan sonra doluşlu saçları almışlar bir tanesi bir parça böyle bir şey. Bir bornoz alabilir miyim? Kız bir tuvalet kağıdı verdiği orada saçları almışlar. Ondan sonra güzelce de temizleyip su döküp böyle köpüklü köpüklü kalmasın çirkin diye. Çirkin kalmış. Çirkin. Çünkü kendisinden sonra protesto edecek olanlar da o küveti kullanacak. Bazısı ayağını falan yıkamıştır orada. Oy oy oy oy oy diye. Tabii Londralı bütün gün metroda ayakla ayacıklarını sokmuşlardır. İki çıkma güzeli. Esiyor beline yersin diye böyle bir çirkin bir protestoyla. Suyu oraya da dökü mü vermişler? Döküvermişler Oktay. Al işte o küvetteki su ne oldu? Ziyan. Gitti bitti. Ziyan oldu ziyan. Bir banyo bak bir protesto içinde bir banyoluk suyu yok ettiler. Bir de yani hani küvete girme o zaman madem doğru mesaj Silin. Vereceksin. Şey yap duşa gir hemen 2 dakikada fıt fıt fıt hallet. O koca küveti doldurmaya ne gerek var? Ha. Ben bu tip bak, protestoları... Bu çocuğu alın bütün protestolarda bu çocuğu kullanın diyorum ben. Yani buradan İngilizlere sesleniyorum. Seksi değil belki ama... Kafa çalışıyor. Kafa çalışıyor en azından. Bu çocuğun beyni seksi diyoruz biz. Fahir hakikaten çok şey oldu ya. Vallahi bir rahatsız edici bir şey oldu. Yani ama ben de dayanamadım. Daha önce kıvrak zekama pek çok övgü almıştım ama. Seksi zeka. Ege seksi zeka. I wrote the book. Kitabını ben yazdım, bu da okudu diyen sanatçımız Bad Dido radyomuzdaydı. 8.57 saatimiz buyursunlar. Evet. O zaman kısa bir hatırlatmalarla bu saatin sonuna doğru yavaş yavaş gidelim. Bu... Kısa hatırlatma dediğin bu Bad Dido'nun Stand Up diye bir şarkısı var. Onunla o olabilir, olabilir. Stand Up deyince aklınıza bir şey geldi mi? Hani kısa hatırlatma. Stand Up deyince... Stand Up ne olabilir ki Stand Up? Nasıl bir şey öyle bir şarkıda geçiyordu. Bir şey geldi mi onunla ilgili? Mesela 23 Mart. Bugün 23 Mart. Bugün sol. Stand up. If performance all bir yaş. Aa şey bugün, var ya. Bugünün tarihi. O çocuk neydi? Bir tane genç bir çocuk çıkıyor. Sefa ya. Mı? Sefa Türkiye'nin yeteneksizsiniz. Yok ya o değil. Onun değil daha. O değil de. Aref mi o zaman? İkinci yok, o oldu. Kadar değil canım. Sen de abartıyorsun. Uçuyorsun Oktay. Bu farklı bir tarz yani. Ya benim de aklıma gelmiyor. Stand up. If performance all bu gece saat. Kaç gibi? 21'de kapı açılış, 22'de gösteri başlar falan. Allah Allah. Ne olabilir ya? Hatırlamadıysanız ha, şey ya dur. Bu çocuğun adını Egemen değil. Şeyin içinde zeki mi? Öyle bir şey geçiyor. Kıvrak zeka şov. Kıvrak zekalı şov. Evet. Kıvrak zeka şov. Kıvrak zeka şovda Ege zeka orada zekadan sonra gene Kayacan gibi bir şeydi. Evet. doğru ya bak. Ege Zekayacan. Zorla sizin aklınıza geldi. Vallahi hakikaten ben hatırlamadım. Bu gece şahsi şovu hatırlatmış olalım. Evet buradan laf açılmışken. Hazır yeri gelmişken. Nasıl da laf döndü dolaştı oraya geldi. Oraya geldi vallahi bravo. Hatırlatmalar köşesinde. Buydu işte zaten. Ben de bir hatırlatacağım var, bir hatırlatacağım var diyordum. Ne olduğunu hatırlamıyordum. Evet, ne olduğunu hatırlamıyordum. İyi oldu. Başka hatırlatma? Pazar gününe dair hatırlatmalar var. YGS Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı ile ilgili. Görevlilere hatırlatmalar yapalım. Şimdi öğrencilere zaten 50 tane hatırlatma yapan vardır da. Görevliler, sınav görevlileri cep paralarını telefonu. Direkt alacaklar. Onu ben söyleyeyim öncelikle. Cep telefonlarını hiç götürmesin görevliler. Cüzdanlarını hiç götürmesin. Onların cep telefonu da mı yasak? Tabii. Bir kişi. Cüzdan da mı yasak? Salon başkanı mı? Salon amiri. Salon amiri evet. Bir tek o. Salon görevlisinde olacakmış cep telefonu. Onun dışında cüzdan. Herkes de adamdan arayacak. Amirim. Yazık ya. Onu ayrıca kontör veriyor mudur acaba? Evet, kontör evet. Yükleme olması lazım. Kontör değil de para. Ayrıca para. ÖSYM'den kontör yükleme. Ondan sonra sadece telefon değil cüzdan da taşıyamayacak. Yani üzerinde para yok şu anda şey de olacak. Evet. Çanta taşınamayacak görevliler. Ondan sonra saat, kolye, küpe, bilezik, broş, yüzük. Allah bunların Allah. Hiçbiri yok görevlilerde. Allah Allah. Tabii. Allah Allah. Bundan sonra öyle bir şey. 1 milyon 800 bin aday. Boş. Niye yasak ya? Ya. Ben çünkü mesela. Abi şey, dinleyici oluyor bir şey oluyor falan diyor. Tabii. Artık öyle küçük şeyler. Kulağa yakın şeyler. Kolye molye. O tip şeyler yok. O tip şeyler yok. İnternet zaten kapalı. Yani öyle telif. Wireless'ı kapatıyorlar mı? Wireless'ı. Tugay sınava girse mesela şişti. Vallahi şişer. Hiçbir tad alamayacaksın abi. Ondan sonra başlayış ve bitiş saatini belirtmek için zil çalınmayacak. Çalınıyor muydu zaten ya zil? Bilmiyorum. En son ben girdiğimde çalınmıştı doğru. Sınavın başlayış ve bitiş saatini belirtmek için zil çalınmayacak sınav binalarında. Çay, kahve öyle bir şey yok artık. Hani çayımı da alayım, suyumu da alayım falan. Bir kettle'ımı alırım yanıma. Yanımda prizimde kettle'ımı ısıtırım. Sallama çayımı. İsteyen olursa salondan diğer arkadaşlar. Arkadaşlar çay kahve içen varsa buyursunlar. Öyle adamlar var. Senede iki defa parayı vuruyorlar. O yüzden her sene sınava giriyorlar. Kettle da yalnız sokulmak yasak. Hayda kettle da yasaklamışlar. 3 saat içine dinleyici koyuyorlarmış. Sınav 3 saat herhalde. 180 dakika büyük ihtimalle. Evet. Sınav. Ondan sonra başka kahve tüketilemiyor. Ha şeffaf şişede su. Şeffaf şişede su. Suyu öyle kapalı şişede götüremiyorsun. Çünkü hem mesela testiyle gelenler var sınava. Onlar falan yok artık. O zaman ara ara yere diz çöküp oradan testi kafasına dikiyor. Herkesin şey oluyor. Olmaz. Sonra da güleş tutmak istiyor. Çünkü. Olmaz. Buradan 100 kere söyledik. Testiden kafanıza dikip içmeyin çünkü ilan kaçabilir. İlan kaçabilir ve dinleyici koyabiliyorlar. Dinleyici koyabilmek ne demek? Bir tane dinleyici çıkıyormuş. Dinlemek için. Ben çok seviyorum programı. Deyip tekrar giriyormuş içine. Şey koysunlar o zaman her salona bir tane damacana. O pompalı değil ama. Pompa yok. Sebil. Pompa yok damacana serbestmiş Fahir ama pompa yok. Arada da su bittiğinde damacana... telefon edecek şey amiri salon amiri su bitti. Şey, mesela işte 4B'ye bir su hemen oradan adam gelecek boşu alacak falan filan güzel olur. İyi şanslar diliyoruz. Şimdi. İyi şanslar diyelim evet. Biz böyle gülerek yaklaşıyoruz belki ama çok stresli bir şekilde çok. Bu sınavı bekleyenler de var. Suyunu nasıl içeceğim? Ben su içmeden duramam diyen var mıdır? Tabii. Saat... Vardır. Yasak olmaz olunca daha çok içesin geliyor ya. Olmaz. Ağzı yani. Kurur. 160 kurur dakikaymış şey bu arada sınav. 180 değil ama yani bazı sorularda daha fazla vakit harcamayın diye buradan hatırlatalım. Evet. 20 dakika daha kısa. İnsanın hayatını 180 dakikaya değil 160 dakikaya sığdırabiliyoruz. Yeni bir rekor denemesi. O laf bitsin diye galiba bu süre değişikliğine gidildi. Evet, hakikaten ya 3 saatlik bir sınav. Kalem ve silgiler yine ÖSYM'den son hatırlatma olsun. Ben vallahi sırf götürmeyin. O kalem ve silgi hatıra için gireyim. Olarak. Boşu boşuna. İyi bir üniversite kazanırsanız okulda da ilk gün o kalemleri getir. Ben bu kalemi kazanmıştım. ODTÜ falan gibi. Hoş tabi, bir onlar hatıra olur. Çerçeveletilir. Silgilerin bir kısmı falan filan. Evet. Kalite evet. Silgi mi veriyorlar acaba? Yakmasınlar çocukların hayatını. Evet. Ucuz silgi vereceğiz. Kalite derken. Yani güzel silgi, yumuşak silgiler var. Ha, öyle bir diyeceğim. De hard iki sildiğinde masayı görüyorsan şeyde kağıdı öyle delen. De. Ama küçüktür. Ben görmedim ama tahmin ediyorum küçüktür. Küçük mü veriyoruz? Küçük silgi veriyorlardır. Elin içinde bir de o düşerse hiç bulunamaz. Ama onu boynunuza bağlayın. İp sınavında götürmek serbest mi acaba? Onu da ÖSYM veriyormuş. İpi mi? İpi de. Boyuna asacakları ipi de veriyorlarmış. Kırnap. Bir de şeyin yanına gidip... Dancası mı? Hayır. Anlaşılmadı kırnap. Kırnap ne ya? Aman canım, kırnap var ya, kırnap ip çeşidi. Nasıl mesela? Bir ip çeşidi. Urgan var. Urgan var. Kırnap var. Onun gibi aynı soydan geliyorlar. Onun ip soyları. İp soylarına değindiğimiz programımızın bir saat sonuna geldi. O zaman reklamlarla düşelim madem bu saat bitti diyelim. Hemen ardından da rock'n'roll'a devam. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 9.17, macera dolu çarşamba sabahında. Biz de maceraların ortasındayız, buyursunlar. Buyuralım. Yıllar ben... önce... Ha, buyurun evet. Fahir Bey. Estağfurullah Oktay'cığım. Yok, yıllar önce dedin, daha güzel sen başladın. Güzel. Çünkü bu adam diyordu, sen yıllar önce dedin. Yıllar önce astronotların kıyafetleriyle ilgili biz konuşmuştuk, hatırlıyorsanız. Evet, evet. Artık bu astronotların bir kıyafetleri değilsin. Bir şey çünkü olsun. Dünyanın dışa bakan yüzü onlar. Yani bir çeki düzen gelsin. Eşofman gibi ya, misafirinin karşısına, yeni tanıştığın bir insanın karşısına eşofmanla mı çıkmak güzel, bir takım elbiseyle mi çıkmak güzel? Tabii ki. Yani, çok da takım elbise olmasına gerek, bir spor bir şey de olabilir. Mesela bir kolları yamalı bir ceket. Bende var ya bir tane. Ha, bir kot alta. Hı-hı. Üstte bir kolları yamalı ceket. İçte de bir. Altta loafer ayakkabılar. Loafer ayakkabılar. Uzayda yer çekimsiz ortamda püskülleri böyle sallanacak. Kot üstü. Neydi o malzeme? Astronot kıyafetinin malzemesine? Kot. Teflon. Teflon. Ben uydurdum da herhalde teflondur tahmin ediyorum. Melamin. Seramik mi? Valla peluşa geçilmiş. Daha doğrusu geçiliyormuş. Evet. Hazırlıkları uzaylılara yapılıyor. Uzaylılara bir neşve astronoş olsun diye. Astronoş mu diyeceğiz artık? Astronoşlar geldi. Mars'a yapılacak olası bir keşif gezisi için yeni bir kıyafet tasarlandı. Cemil kimden... İpek mi tasarlamış? Cemil İpek mi? İpekçi. Kimden esinlenilmiş? Bir karakterden esinlenilmiş. Şey mi? Winnie the Pooh mu? Aa, benzer. Yaklaştın. Çizgi onun film karakteri şey. Mi? Çizgi film. Tam çizgi de değil de yani böyle bir... Anime mi? Tam anime de değil de böyle kukla bir... Kukla şov gibi bir şey. Tam kukla değil de... Tinky Winky ya. Tinky Winky mi? Tinky Winky'den esinlenilmiş. Bu şey... eşcinsel olduğuna dair Tinky şeyler Winky çıkan... Tinky evet, Winky o. Miydi? Hı-hı. İşte o. Mor olan. Mor mu olacak astronot? Mor, evet. Kıyafet mor. Ve peluş tipi bir şey. Ve böyle bol bol ve buruş buruş. Tepede anten olacak mı? Tepede anteni var. Ama karında böyle... monitör var mı? Karnında monitör yok. Aa, niye öyle sen, diğer astronotlarla oradan şey yapsalar? İrtibatlı olsunlar. Çok güzel. Ama tepesindeki şey de üçgen değil. İşaret. Tinky Winky de şey ya, üçgen ya. Hı-hı. Öyle bir tepe lambası gibi bir şey düşünün. Astronotta. Ama yani bütün şey kıyafet. Tepe lambası duruma göre şey olacak mı? Mesela evet. Dolmuşlarda iskeletin gözleri sinyale göre şey yapıyor ya. Sağ göz sol göz yanıyor. Bu tepe lambası da mesela uzay yürüyüşü sırasında kırmızı yanıyor da bir şey bulduğunda yanıp sönerek böyle haber veriyor mu? Yoksa haber veriyor, evet. Tabii. Sabit bir ışık mı? Diğer astronotların da görmesi için ve trafiği, Mars'ta mesela trafiği açmak için çevresine sinyal saçmak sarı için. Oluyor bazen. Oluyor. Yok canım, mavi kırmızı oluyor böyle mesela, acele şeyleri var. O adam mavi kırmızıları yakarak hemen yol açıyor. Hasılalı sarı ışık mesela. Gaz ver devam et anlamında. NASA'dan bir ekip önceki gün Antarktika'da yeni bir işte bu kıyafet test etmiş daha doğrusu. Nasıl test ediliyor? Ne oluyor? Küfür ediyorlardır ya. Ya Antarktika'da test ediliyor. Uzay diye girdik NASA'ya, geldiğimiz yere gönderiyorlar Antarktika'ya, yazık, soğuktur ya. Bir mühendis geliştirmiş bunu. Ben dedim mantıklı yani. Veya elektrikçi. Bir modacı, bir mühendis. NDX1 isimli ne kadarmış fiyatı? $35 milyon. Ama abarttın. Sırf alt tarafı ampul mü yoksa yapıyor. Şey mi? Ne ampulü ya? Ampulü sen nereden kafaya çıkardın? Ampul demedin mi sen? Kafaya ampul değil ya. O bir aksesuar tipi bir şey düşünüyorum. Bütün kostümü diyorsun sen. Bütün kostüm. Ayrıca artık ampul kullanılmıyor. LED ışık kullanılıyor. LED ışık. Ondan zaten herhalde 35 milyonu bulmuştur. Ayakkabılar ve kafalık hariç. Sadece kıyafeti fiyatı. Ayakkabılar, kafalık hariç, ben sana söyleyeyim. Kafalık çünkü zaten sabit. Balon kafa. Kayak kıyafetinden sen git. Ben kayak kıyafetinden gideyim. İyi kalite bir şey alacak olursa. Valla 800-900, onu da biraz daha şey yaparsak... $1000 mı? $1000 civarıdır maksimum yani. Maksimum o da. Daha fazla para vererek Allah dinleyicilerimiz... Kazıklanmasınlar. Ben söylüyorum, $1000'dir onun ederi. Vallahi Fahir'cim çok özür dilerim. Ki onun maliyeti... Sen kaç farklı materyal düşündün mesela 1000 dolar fiyatını verirken? İçlik. Cevap bir sayı olmak zorunda tamam, Fahir. Tamam sayıyorum ben sayıyorum. Kaç deyince yani. Hem sayıyorum hem sıralıyorum yani. İçlik. Ya şimdi sen... Yalnız süremiz de sınırlı. Ben materyal olarak diyorum. Bunun kaç farklı materyal? Ana evet. Şey var. Bir de astar gibi. Dört farklı materyal. İçi müflondur onun. Uzay soğuk. İçi müflon dışı peluş. Müflon diyen dillerini ben senin yerim. Yede. 35 farklı materyal ya. Öyle tek tek saymakla bitmez. Kat kat çünkü. Fermuarın falan da katmış bu. Uzmanlar ama şey diyorlar. Soğuk havada diyorlar. Böyle tek kalın giyici bir tane kalın giyeceğine... Üç kat ince giy diyorlar ya. Zaten 5 kat ince. Soğuktan, rüzgardan falan koruyormuş. Soğukta sıcak özellikle tutuyormuş. Özellikle de astronotun bel bölgesi. Niye uzayda doğum olmuyor? Çünkü hep bellerini üşütüyorlar, çocukları olmuyor. Ve tabii ki idrar yolları enfeksiyonu. Uzaydaki hangi gelenlerin hepsinde o var. İdrar yolları enfeksiyonu var. Uzay kıyafetinin en kötü yönü neydi bugüne kadar? Kabahatini yaparken çıkarması zordu. Hem o... Ya o kadar kıyafetin içine varmış. Şey yapmamışlar mı? Hem ben de... eski cowboy filmlerinde seyrediyorum, hatırlıyorum... Arka, onlar bir içlik giyiyorlar ama full tulum gibi bir şey. Hı-hı. Arka bölmelerinde de böyle düğmeli bir şey kapak gibi bir şey var. O kapağı düğmelerini açıyorsun, kapak açılıyor. Kapak gibi. Var ve kollarda da flaplar var. Kuvvete girdiğinde flapları açıyor mesela, kakaları açıyor. Ondan sonra yapıp rahatlıyor. Kollar falan hep şey mi? Kollar sallan iyi. Valla yani, diz yapması. Kolunu sıvıyor, kovadan maşrapayla bir şey orada da ıslanmasın diye. Mantıklı açıklıyor adam abi. Bugüne kadar astronotların kabahat sorununun dışında diz yapması da problemdi. Evet, diz yapamıyordu. Böyle bir şey gibi yavan yavan yürünüyordu. Yani bir kere şey yapıyordu. O diz dizi yılların sorunu ya. Bir hala kere uzaya çıkıyordu. Bir dönüyordu diz yapmış bütün yoşumuş. Ve var ya o kadar çirkin ki bir sonraki mesela kirletmeden getirdi. Koyuyor elbiseleri. Sonra bir sonraki seyahatte bir giyiyor. O dizlerin hayvan hakikaten işte pör, çok iğrenç. Yani ben şöyle bir bakıyorum, burada fotoğrafı da var, siz de bakarsınız. Kesinlikle diz yapma problemi yok bu kıyafetin ama tek bir dezavantajı var. Neymiş o? A bölgesi. A bölgesinde dar. İnsanı olmadığı gibi yok yani gösterebilir bu A yapısıyla. Olduğundan haşmetli mi? Top gibi mi? Nasıl? Yani uzaya çıktığında seni bölge müdürü mü zannedecekler? Öyle bir durum. Evet yani o tip bir şey yani farklı görünebilirsin olduğundan yani kıyafetle. Ama canım onu dünyada yapan bile var yani. Adam haklı. Ama burada bilinçli bir şey yok. Bilinç yok, bilinçsizce. Yani uzaylıları ürkütmek için mi? Biz dünyalar böyleyizdir. Hayır, ürkütüleceğin yerde mesela tam tersine bir rahatlama da olabilir. Yani böyle bir değişik bir şey yani oturuşuna göre falan değişir o ağ yapısı gibi geliyor bana. Oraya da mı led koymuşlar? Tamam. Yani orada da oraya da led koyacağız Ege. Hiç için rahat ol, müsterih ol. Evet. Ne olmuş yani? Ne kadar fiyatını da söylemedin. Şey mi gösteriyor? Orası mı pahalı esas? Hayır ya, illa şey diye düşünmeyin. Kadın astronotlar için de yani. Olduğundan fark yani böyle bir net duruşu yok A bölgesi. Mesela Tinky Winky de nettir ya. Hı-hı. Böyle bir dakika Tinky Winky'yi bir gözümün önüne getireyim Oktay. Aslında o evet çok, abi çok haklı net, adam. Tinky Winky de net. Bu da böyle buruş gösteriyor. Yani. Buruş buruş oluyor hmm. Kıyafet. Ha. Kıyafetin buruş buruş olma oraya demek var, ki problemi var. Pile veya biye tipi bir şey yapmışlar. Yok, şeyle paçalar zaten şeyliymiş. Duble paça. Ha. Sıktırmalı şimdi. Paça da olabilirdi. O da güzel olurdu yani. Boğumlu mu? Ha, sıktırmalı paça. Çünkü çamurda gezersin, bir şey yaparsın. Uzay yürüyüşü belli olmaz ki neyle karşılaşacağız. Bir de soket çorap giyiyorlarmış bunlar, bilekleri gösteren. Uzayda şey oluyor, sıkıntı oluyor tabii. 100 bin dolarmış, bunun fiyatını da verelim. 100 bin dolar mı? Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten fahiş fiyatlarla satılıyorlar. Yani ben onun maliyetinin 300 dolardan fazla olduğunu yemin ediyorum, abi, inandıramazsın. 300 dolar yapıyorlar. Bir NASA etiketi basıyorlar. Alıyorsun 100 markasına veriyorsun hiçbir parayı. Hiçbir farkı yok. Neyden hiçbir farkı yok onu da bakacağız. Annenin dikeceği şeyden hiç farkı yok yani. Aynı müflonu götür. Aynı led lamba getir. Al işte. Ustasıyla mustasıyla. En güzelini diker. Hem de tam üstüne oturur. Biraz ev kıyafeti gibi. Hmm. Zaten keşif gezisi kıyafeti olduğunu en başta söylemiştik ya. Keşo. Yani. Keşif kıyafeti dediğin için. Ayse samimi bir keşif gezisi. Yani böyle karşına bir uzaylı çıktığı zaman dünyada böyle giyilen bir kıyafeti değil. Gerçi bura benim evim der gibi bir hal ha, öyle bir, evet evde ha, duruyormuş. Aslında biraz daha yöresel kıyafetlerle bezenmesi gerekirdi bence yani. O şeydi. Mesela uzaya çeşit çeşit gönderiyorlar ya. Hı-hı. Herkes geldiği yerin menşeine göre öyle giyinecek. Hintli gönderdin. Bir Hintli kıyafeti böyle sarmalı marmalı. Efendime söyleyeyim, başka ne gönderebiliriz? Japon. Çin gönderebiliriz. Japon gönderebiliriz değil mi? Bir kimono onun için. Bir kimono tipi bir şey. Aynı bir yani. Yemeni olabilir, bir şey olabilir. Ve, belinde bir kuşak olabilir. Ve çeşitliliği kutsamak adına yani. Yer çekimsiz ortamda mesela böyle döne döne gözleme açan kadınlar olabilir. Bu kadar güzel olur. Yöresel deyince. Yöresel deyince evet ya. Tradition. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Yavaş, belki yavaş. Bu adım, adamlar üşeniyordu eskiden kıyafetlerinden, belki utanıyorlardı. Ben bu kıyafetle uzaya çıkamam. Evet. Uzaylı içine çıkamam diyordu. Şimdi hani kıyafetten kendine güven gelirse belki ilk temas gerçekleşir. Uzaylılar belki de öyle beğenmiyorlardı. Mesela siz de bugün dışarıda böyle kıyafetini beğenmediğiniz bir insanla gidip tanışamazsınız. Kimi uzaylı olduğunuzu düşünün. Tabii. Çok çok zordu. İşler çok kolaylaştı. Zaten tipi senden farklı. Bir de kıyafeti şeyse yani yabansa yaklaşılmaz. Çok teşekkür ediyoruz NASA'daki Arge bölümüne ve moda dünyasına yeni yansımalar bekliyoruz diyerekten reklamlarla coşarak. Yere erotik sabah şovu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 9.38 oldu saatimiz. Esprilerimizi, şakalarımızı arka arka yapıyoruz ama esas esprileri yani hani böyle programda yapamayacağımız tarzda esprileri nerede yapabiliriz ya, aklıma bir şey geldi ama tam şimdi. Şey nerede? Evde mi? Evde değil ya. Yani böyle bar tipi bir ortam ama unuttum. Bar mı? Bar ben. Nereden çıktı ya? Bar değil, performance hall olabilir. Performance hall. Neresi olabilir? O tip yerde yapabiliriz yani. Yapabilirsin bence. Yapabiliriz mi ama ne zaman yapılır acaba? Bence yani, abi hiç vakit kaybetme, bugün yap ya. Bugün, bugün akşam ne yapıyorsun? Bugün akşam bilmiyorum. Hemen bir şeyimi bakayım ajandama. Aa, şey var. Schedule'uma bakayım diyeceksin. Performance Hall diye bir Tunus evet, Caddesi'nde tamam, yer var. Tamam. Biliyor musunuz orayı? Orayı ben ayarlayabilirim abi. Tanıyorum. Tamam. Bu gece ayarla o zaman. Ortaklarından birini, işletme müdürünü falan tanıyorum ben. Tamam. Bu konuş akşam, onunla. Tamam. Konuş bizim arkadaşlarla. Kaç gidersin sen? 22'de çıkar arkadaşta. Saat 22. 22. Tamam. İyi güzel de saat. Hemen konuşabilirim. Şey hemen konuşabilirim. Bir dakika. Garanti olsun da saat 21'de şey yapalım da. 21 diye söyle, bir saatte insan. Çünkü 22 deyince tam kafada net oturmayabilir. 21'de olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ne diyor? Görüşürüz. Bir ne saniye diyor? Abi konuştum. Bir saniye kapat. Tamam abi, görüşürüz. Tamam, saat 22 uygun dedi, 21 dedi ama. O da aynı şeyi söyledi Fahir. Ya abi, aklın yolu bir neticede. İyi ya, laf gene oraya gelmiş oldu. Buyurun efendim. Bu tam net bir şekilde ver. Radyosunu yarım yamalak açan bir insan. Doğru anlamamış 20, olabilirler. 22 falan bir şeyler diyor. O zaman saat 22'de If Performance Hall'da şahsi şova beklerim. Akşam işi olmayanları. Aman kimseciklere söz vermeyin falan gibi bir lafla bitir be. Bir ben hazırım, siz hazır mısınız falan gibi bir şey olsun konuşma. Ben hazırım ya siz. Bravo. Bravo. Gidip kalın. Buyurun efendim. 3 haber ardarda kuşağında bu hafta. Oo, 3 haber ardarda mı? Çoktan seçmeli haberler. Yok yok, 3 haber ardarda ama ben tek haber vereceğim. Çünkü gazetelerin ben bu yaklaşımlarına bayılıyorum. Yani aynı nitelikli haberleri mesela bazı AVM'lerde öyledir ya, mesela çocuk dükkanları yan yanadır. Hı hı. Böyle hayvan gazetelerde de mesela spor haberleri aynıdır, mesela ekonomi haberleri aynıdır veya böyle işte hayvan haberleri aynıdır. Ve çok güzel bir ülkemizde gelişme var. Şimdi pandalar tükeniyordu. Çeşit tamam. Çeşit önlem alındı. Bir başarı sağlandı yıllar içerisinde. Aynı şey bugün kelaynaklar için de söz konusu. Ülkemizin biliyorsunuz nesli tükenmekte olan çok değerlerinden biri. Değerlerinden biri kelaynaklar. Türkiye'de sayıları 112'ye ulaştı zamanında. Bunların 20-30'a indiğini ben hatırlıyorum. Evet ya. Genç bir delikanlıydım o zamanlar. Gerçekten ergenlik sorunlarıyla beraber bu kelaynakların sorunları da benim gündemimdeydi. Yüzü fısır fısır olmuştu yüzün sivilceden. Yemin ediyorum. Sıkıntıdan da olmuştu biraz Fahir. Ya. 112 mi olmuş? 112'ye çıkmış. Nasıl yavaş çıktı? Yavaş. Nasıl çıktı? Kelaynaklar gitmeli gelmeli mi şey yapıyorlar, yaşıyorlar? Aha, gitmeli gelmeli yapıyorlar. Sabit mi? Döndermeli oluyor. Sabit bazen. Maaş yapıyor. Bazen döndermeli oluyor. Doğru. Çift maaş oluyor. Tek eşli çünkü. Proje bazlı yani. Proje bazlı. Anladım. Bazı projeler uzun sürüyor işte. Sabit konuklarımız mı bizim onlar? Onlar bizim sabit konuklarımız değil. Gitmeli gelmeli ya. Göç etmiyorlar değil mi? Ediyorlar. Nasıl mı? O da çok çirkin ediyorlar bir şey ya. Ediyorlar canım. Göç ediyorlar. 100 tane kelaynak gönderiyorsun, 50 tane mi geliyor geç? Yolda telef oldun mu diyorlar. Ne hani, oldu diğer arkadaşlar hesabını sonra sorarlar. Zimmetliyorlardır birbirlerine ve kelaynaklarda body sistemi var biliyorsunuz. Birbirlerine öyle. Body bile basan kelaynakları biliyorum ben evet. Öyle işte 180 bastım diye iki tane çırpamayacak kelaynak konuşurken. Yalan yanlış konuşmayalım. Sabit hayvan mı? Sabit hayvan diye biliyorum ben, böyle 112 falan olduğuna göre. Sizin dediğiniz olsun. Kelaynakçı dinleyicimiz var mı diye bir garip bir soru da soralım. Telefonumuz 210 30 30. 112 olmasaydı Kelaynak olan dinleyicimiz var mı diye sorardım. Kelaynak çiftliği olan mı? Kelaynakçı dediğim hani Kelaynak gözlemleyen. Gidiyorlar mı geliyorlar mı hep aynı yerde mi takılıyorlar? Adama bak, hem kuş gözlemliyor bir de o yetmiyormuş gibi bir tek kelaynak. Arkadaş benim bir zevkim bu kelaynakları gözlemlerim senede iki. Ne yapalım ya, kışın gidiyorsa hayvan ne yapacak adam? Zaten hiçbir şey gözlemlemeyecek mi? Diyarbakır'da mı Urfa'da mı ne öyle sıcak iklimdeler. Yani öyle gitmeli gelmeli dediğim bir aşağıya iniyorlardı. Kelaynak iniyorlar dediğimiz flamingo muydu? Hayır. Değil değil mi? O şey. Neydi flamingo şey, dediğimiz? Turna. Aldı turna. Aldı turna tamam. Düşündüğün en tipsiz kuş türünü düşün. Evet. Düşündüm. Ama yani onun şimdi levye ile dövülüp av tüfeğiyle vurulmuş hali hakikaten kelaynak. Evet, kapatıyoruz sevgili dinleyiciler yavaş yavaş programımızı. Artık. Fahir 15 sene sonra böyle bitsin bu istemezdim. Ya ne 15 sene daha geçen hafta ben bunu duydum yayında. Gene sen söylemişsindir Fahir ağzından çıkıp kullandığı yer demek. Ya da mutfak neşvemizden birinde ya geçti bu. Ya da podcastlerde mi dinledin? Dur galiba geldi kelaynakçılardan telefon. Günaydın efendim. Ya Ege hayda, bir adam gibi zaten kaç tane kelaynakçı var. Belki adam gibi alıyor şansını şey kullanıyorsun kelaynak ya. Kelaynak sesini de biliyoruz belki taklit yaptı. Kelaynak sesi hakikaten ne ya? Bakıyorum bunda kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Aha, yok işte, aa, bu tesadüf olamaz. Koca Ankara'da bir kelaynakçı yok ya. Ondan sonra da kelaynakların neslini çok özür dilerim ama zaten 112 tane kelaynak var. Koca Ankara'da bir kelaynakçı olmamış. Yalnız, çok mu? Regional Principle'a göre ülkemizde 81 şehir var. Havada. Havada kaldı Fahir mesajım ya. Pigeonhole Principle diyeceksin diye. Diyeceksin diye. Vallahi hiç kelaynakçı yok. Yok mu? Çok üzüldüm. Hayal kırıklığı. Büyük bir hayal çocuk kırıklığı. Çocuk sükudu hayale uğradı. Genç çocuk tabii böyle şeyler. Dikkat edilmesi lazım. Neyse ben anlatayım. Bu çocuklar nasıl üredi? Çocuklar dediğim kelaynaklar. 112'ye öyle kolayla çıkılmadı. Çalışıldı, çabalandı, ürendi. Ama nasıl ürendi? Üründü olacak Fahir. Nasıl üründü? Bakalım. Bunlara şimdi her birine günde 100 gram yağsız kırmızı et veriliyor. Oo, bu etleri et mi besleniyor? Bu 112'den 100 gram. 14 gram tuzsuz peynir. Kibrit kutusu kadar dediğimiz. Tuzsuz ama. Hem zayıflatıyoruz hem şey mi yapıyoruz? Üründürüyor muyuz? Kaslı manslı olursa birbirlerinin daha çok hoşlarına gidiyorlar. Yani sen de düşün mesela. Üreyeceği yokken de ürüyor. Üreyesi kaslı geliyor hayvan. Kaslı kuşu görünce. 44 gram tavuk yemi. Bakınız tavuk demiyorum tavuk yemi. O çok netti Fahir. Dinleyicilerimiz de tavuk demiş zannedebilirler seni. Aa tavuk mu dedi? Hayır efendim tavuk yemin. Öyle mi? Kendi aralarında böyle sıkıntılar olup birbirlerine düşen dinleyicilerimiz oluyor. Ve 44 gram tabii ki havuç ve yumurta. Onlar da mı 44'er gram? Onlar da 44'er gram. 44 mucizesi diyebilir miyiz o zaman? Valla hakikaten şöyle bir arada 14 gramlık et olmuyor. Valla kelaynakçılar arıyor. Şu anda arıyorlar. Günaydın efendim. Günaydın efendim, kolay gelsin. Teşekkürler, kimle görüşüyoruz? Deniz Dakran. Deniz Bey hoş geldiniz. Kelaynakçı Deniz diyebilir miyiz size? Diyebilirsiniz. Bilecik'te bir kampları olduğunu biliyorum ve gidip geliyorlar göçmenler. Ha gitmeli gelmeli değil mi bunlar Deniz Bey? Nereye gidiyorlar? Sıcak yerlere. Tamam, ne kadar sıcak ya? Yani şimdi o zaman bunun bir ortak çalışma olması gerekmiyor mu? Biz burada bu kadar güzel besleyeceğiz. Öyle. Orada da bir yuvaları var. Orada da bir milli park var. Birecik'teki milli parktan oraya gidiyorlar. Uydudan takip ediliyorlar. Oradan da geri gidiyorlar, geliyorlar falan filan. Ama hayır, bunları besleyen ülke artık o güney yarı küredeki ülke de iyi bakıyor mu bunlara aynı şekilde? Şimdi adam burada alışmış 44 gram tavuk yemine. Dikkat ediniz. Tavuk demiyorum, tavuk yemi. Orada da aynısını bulabiliyor mu? Ya çünkü gidiyor. Biz burada böyle besliyoruz. Gidip orada yağlı yoğulu bir şeyleri veriyorlarsa bütün emekler boşa gidiyor. Yani birbirleriyle üreyecekleri varsa da üremiyorlar bu sefer. Tipikaymış oluyor hayvan. Yani. Olabilir vallahi bilmiyorum. Gitmeli gelmeli kuş diyorsunuz. Çok teşekkürler Deniz Bey. Kolay gelsin. İyi günler. Yine bizim ülkemiz en güzeli. En güzeli. Cennet ya cennet güzeli. Hakikaten. Nerede bulacaklar diğer göç ettikleri yerde öyle 44 gram 44 gram şeyleri. Günlük diyorum ya günlük diyorum. Herkesin istikakı var. Öyle ya, tavuk yemi paketler içinde satılıyormuş ya. Adam gibi yemek yemek istiyorsak demek ki bizim de bu yaştan sonra kelaynak olmamız gerekiyor. Sosyal mesajımızı da vermiş olmanın neşvesiyle. 112 tane kelaynak. Günde 100 gram yağsız kıymadan. Ay buralara geleceğini bir ayda anlamıştım. Ne kadar et? Çabuk. 11 kilodan 3000 kilo mu? Saçmalama saçmalama. 3000 kiloyu nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Bana bir söyle nasıl yaptın? 100 gram. 300 kilo mu? 300. 30'lu falan filan. 30'lu motuzlu doğru. 336 önümüz YGS. Bu soruları da genç arkadaşlarımıza yani pratik. Bir anda pratik yapsınlar. Çat diye çıkar kelaynak sorusu. 44 çarpı 112. 4500. 4800'ü. Sormayacağım mı Fahir Ötekin? Fiyatından sonra. Tavuk yemini sormayacağım mı? Kaç, ayda kaç olur bak, diye. Bak nasıl çakal. 4800 sesin orada. 4840. Oktay peki bu tavuk yeminlerine ne diyorsun? 12000. Efendim abi? Tavuk yemleri diyorum. Tavuk yemi de aylık mı soruyorsun? Aylık soruyoruz hocam. 12000 civarında. Çok özür dilerim sevgili dinleyiciler. Bunu sosyal mesaj zannetmem tamamen benim artık siyasi meselelere duyarsızlığımın göstergesi. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.